او اشد یا سخت ذکرن از روی ذکر یا تر اغلا سختیات کن دوغه نو خو به خامخه یا دی لکه پلارو نیکه چې دیاده ولی دوغه نگل تشبیه کولی پا داغه زایی که یه یو گره نه پاریغه که دل است داغی مجلسونه بجورو پا نوبت پا یو یو ولاره دی یو بخپل دا قوم دا پاره شیر جور کرد یو بل دا خپل قوم دا پاره الا و یای اغونه که در یاد کی اغونه کوشش خوبه که چی اغونه جزان ستری که یای تر اغلا وکه ولی در اغا زیاد وکه دا سری چی پلار دی یعنی کدی خو اغا پا قط دوغه نکدر کردی دی تزیر روله ستا تربیه کرده یه تربیه داغه مانا تا تا روڑی در برابر کرده تا تا دی مثال پا تو دو باش سرای برابر کرده تر یه وقت ستا روزنه کرده خو خالق جی پا هیچ صورت ندی که نیکه دی که پلار دی که بل دی که بل دی نو علا عز و جل و از ما ذکر چکه تر آغای نو دیر وکن و زخو جی خالق امیم مربی جی امیم منو اغا ستاد پلار دی نیکه مربی هم زوامن برای می برای تربیه و کون که روزون که نو پا داغه اولیچ او اشاد ذکره دا ذکر تر اغا و رو بالا که اولی خو علا پاکم تربیه کرده ستا امی خلق ستا کرده دی دا جی پیست دی ام نور پسی داغه تربیه که ستا خیر و شد علا پا لاز کرده نو پا داغه در مور و پلار دا ذکر پا مسئله که او اشاد یا سخت و بالا دیر ذکرن از روی ذکر تر اغا دیر کن نو تر دغه ځای پورې په دې آیات کریمه کې د هغه رسم باطل چې د جاهلیت رسم و دغه الله پاک ابطال بیان کړي چې دغه نور مه کوئ هلته په پلار په نیکه مه نازېږئ بس په مینا کې چې یاست چې حج خلاص یې په مینا کې ذکر ته ملا وتړئ ذکرونه کوئ الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد خو دغه ذکرونه دې وایست کنو ولې دا ورځې خو نو د تشریق مباره راځي چې حج خلاص یې خو هغه درې ورځې نه دي د تشریق کې یوه د لوی اختر اوله ورځ چې یو مر نحر ورته وایي تر ار لمانځه وروسته ذکر کېږي که نه کېږي په زوره چې کېږي هغه بیا د هغسې دا مینا چې د ذکر ځای دی دلته یې ډېر ذکر کوي اوس د دې ځای څه چې په مینا ناست دلته نو بیا د دغه حج چې خلاص کړی دغه ذاکرین چې دلته ذکر کوي دا الله پاک دوې ډلې ته ویي چې درته قسمیې چې دغسې دوې ډلې دي یوه ډله اگر چې په ظاهر په خوله کې لا اله ده مګر خدا دی چې هغه په آخرت کې هېڅ برخه نه لري خدای بنده بل بیا دا رقم دی حج کړ دی ذکر کوي دعا کوي دا بیا برخه لري د دوه قسمه ته سره ویشي چې ګوري دعاوي د دوه قسمه دي تسې هغه دوم قسم وکړي د اول قسم کې ځان مه راولي دسې الله فرمایي فمن الناس نو چې ما د ذکر امر درته وکړي ځینې انسانان چې دي من هغه څوک دي یقولو چې دی داسې وایي په دې ذکر کې ربنا ای رب زموږ هغه دې الله ته ښې ندا وکړل آتینا آتی راکه ناو مشت فی دنیا په دې دنیا کې الله وایي وما له فی الآخرة من خلاق وما نست له دلر فی الآخرة په آخرت کې من خلاق هیڅ برخه نسته دا خو دا لفظې ترجمه ما درته وکړه دلته چې طالبان ورته متوجه شي چې دی وایي ربنا ای رب زموږ آتی تراکه ناو مشت په دنیا په دې دنیا کې دا دنیا خوش ده دا خو هغه ظرف دی چې دلته په دنیا کې ما تراکې چې شراکې هغه د آتینا مفعول به نه دی ذکر سوی د څه د پاره نه دی ذکر سوی شنو علاوه کم یو شی دی چې زه در یاد کوم چې دی یا واده غواړي یا د مثال په تور مټر غواړي یا کور غواړي یا پیسې و ډالر غواړي دی وایي زما اره باسه چې ګرده د هر شی چې راکوي ماته پر دې دنیا راکه زما کار د لیره خلاص دا دغه سړی دی حج کړی دی ذکر د خدای کوي دا ذکر د دغه د پاره دی خپل ګرد بر خیراوي چې ما څه کثره کوي دلته به راکې نو دی وای ربنا ای رب زموږ اتی راکې نه و مشته په دنیا په دې دنیا کې چی شرا ته راکې ار څه چې پر ما پرزو کې زما برخه ده لري راکې په دې دنیا کې اخرت څه نه پرېږدي نو الله عز وجل وی سید یې کار خو به وسی و ما نست له دلر فی الاخرته فی اخرته من خلاق هیڅ حصه الله په اخرت کې نو دی برخه نه لري دا څوک دی دا د هغه حاج دی چې حج ته تللی دی الله پاک ذکر کوي پر اخرت عقیده نه لري چې اخرت بیا ستا بره بیا زره ژوندی کېږم هلته هم د دنیا کې ضرورت دی التم د ثواب او ضرورت دی سیدی خدای منی مگر خو بیا ورسته ما ته ژوند نه راکې اخرت نسته الله پاک ما ته چې کوم سره کې بس ته پوس به اخرت کې پوس هغه زنه غواړم پر دغه دنیا چې کوم څه دیګر در الله راکې الله و یو دغه داله ده د دې د حکم بیان کې چې و ماله فی الاخرته من خلاق نسته د لره په اخرت کې اتبار خدای بر صفه اخلاص کې دا یو ډله ذکرین دا نو دیس نه دی چې اواز په هغه وخت کې و په دغه مؤمنانو کې چې پر اخرت عقیده لري د خدای بندگان دا رقم چې وای ما ته دیس ذکر راوښی چې دنیا می ډیر سي نو دا چې ته ذکر ګرسره که یې د دغه دپاره چې دنیا دې ډېره شي نو د الله تعالی به پر تا څونه رحمت راشي نو الله پاک به پر تا باندې څونه رحم وکړي دا تلاوت که هغه د دنیا په خاطر چې مثال په طور په دا آیات کې په دا ذکر کې دا فایده ته نه کوي ورته بیان چې داسې دنیا ډېرېږي داسې جوړېږي دا ګرسره نه وایي مؤمن خو دغه دی هغه که الله پاک شی راکوي که نه راکوي دغه د الله ذکر دی زه کومه هغه دعا کوم په دعا کې به خود شیان ځینې وغواړم دا چې ګرسره یې نه کوي هغه لکه دغه چې یو شی به ده ته ورښیه چې دغه د ګټه په کښې ده کوي یې که نه و نو بره یې نه کوي نو دا کمزوری کار دی اګر چې دی خو مؤمن دی پر آخرت عقیده لري د هغه سره نه چې د حکم هم هغه رقم دی خو دا د ده تلاوت و ذکر بره دغه رقم شي لکه خاص چې د دنیا دپاره چې د هغه سره یو قسم شباهت راځي عین هغه خو نه دی دلته آیات خاص د هغو کسانو په باره کې وي چې پر آخرت یې عقیده ګرسره نه درلوده مازې الله منی خدای منی آخرت یې نه منی یت خو نه مؤمن نه ویل کېږي یت خو مسلمان نه ویل کېږي الله وایي یوه ډله دغسې خلک هم شته خو دا تا ته در وښوه چې د آخرت برخه نه لري نو مؤمن نه دغه چا مه کوه چې خواستونه ګرده د دنیا په باره کې کوي چې خدای پاک زما دنیا رسامه کړي هغه بل قسم یې اوس بیانوي ومنهم بعض بیا د هغو انسانانو څخه هغه ناسته دا ضمیر راجې ده من هغه څوک دي یقولو چې هغه داسې وایي ربنا ای رب زموږ آتی تراکنا و مشت فی دنیا په دې دنیا کې حسنتا نیکي راله راکي په دې دنیا کې هم نیکي غواړي و فی الآخرة او په آخرت کې حسنتا نیکي راله راکي اوس د دغه حسنتا معنی خو نیکي ده مګر دلته تنوین لکه سیس چې په یاد دي چې تنوین لکه چې د تقلیل و د تحقیر دپاره راځي دا حسنتن حسنتن کې دا دوه زوره دا د یو شي د خوار ګڼلو دپاره چې کمزوري یې لږ دا دغسې د تکثیر و د تعظیم دپاره هم راځي دلته د تعظیم دپاره دي نو دی په دعا کې څنګه وایي چې ربنا ای رب زموږ آتی تراکینا و موږ ته فی دنیا په دې دنیا کې حسنتن غټه نیکي حسنه معنی غټه نیکي یا الله پاکه د دې مونږ پرونازه پره برخه راله راکي و فی الآخرة او په آخرت کې حسنة غټه نیکي په آخرت کې ملو برخه راله راکي ستا د دربار نو څه کمیږي که پر دې دنیا د هم زما برخه راغټه که پر هغه دنیا د هم زما برخه راغټه وقنا بله دعا دا هم ورسره ملګری کوي ولې دی خو آخرت مني جنت مني دوژخ مني بره وایي وقي ته وساتي نه موږ ای الله عذاب النار د عذاب څخه د اور مو وساتي د اور څه هم امان راته راکي نو دی څو خواستې لري دغه سړی دغه حاجي بیا دغه ذاکر بیا دی درې خواسته پیشي یو د دنیا په باره کې پیشي دوه د آخرت په باره کې د دنیا په باره کې حسنه ذکر کړه پراخه نیکي پوره نیکي نو څه ته وایي که د مال د قسمو څخه هم الله راکي که د اولاد د قسمو څخه هم الله پاک راکي که د عزت قسمو څخه دي هم راکي الله پاک که د صحت قسمو څخه دي هم راکي حسنه یې دغسې توری ذکر کړی دي چې جامع د دې ټولو ګټو دي په دنیا کې هم دی د الله سوداګر د شیان غواړي الله پاک وایي تې راته راکي چې په دنیا کې زما ژوند په وسه کېږي زما په کښې کې ګټه وي بس دې ته حسنه وایي دغسې یو توری ذکر کړي د آخرت په باره کې دی کوم دوه سواله کوي په آخرت کې ما الله پاک وایي حسنه راکي حسنه یې بیا داسې ذکر کړي دي نه دي ویلي چې الله پاکه ماته خورې راکي الله پاکه ماته غلمان راکي الله پاکه ماته د شیدو واله راکي د عصرو دا خو تفصیل دي حسنه یې ذکر کړه دا ګرده در لاندې شي د ګټې شیان چې په آخرت کې په ښه سړي ته ورځي بس هغه ماته ګرده راکي مګر و د آخرت په باره کې یو بل سوال هم پر بغل لري دا سړی وایي وقنا عذاب النار د دوژخ د اوره مې وساتي ده دغه سیمه به چا وه الله پاکه نو د دې سړي دا بیا دویم قسم ذاکر دی دویم قسم حاجي دی دی بیا دغه خواستونه الله ته پیشي د ده په باره کې نو الله څه فرمایي د اول هغه اول قسم شکیر چې هغه په باره کې خې وویله چې وما لهو فی الآخرة من خلاق د ده کار د آخرت اخلاص ویل چې دی ګرده د دې دنیا شیان غواړي دغه سړی بیا څنګه دی دا حاجي دغه ذاکر الله فرمایي اولئک لهم نصیب مما کسبوا اولئک دا کسان چې دي لهم د پاره د دوی نصیبون ډېره غټه برخه ده په نصیبون کې بیا هغسې تنوین دي لکه هغه دوه زوره چې په حسنتن کې و دلته بیا د پیش تنوین دي دلته بیا نصیبون دي دا هم د تعظیم د پاره دي الله وایي د دوی د پاره نصیبون غټه برخه ده مما د جهته څخه د هغه کسبو چې دي یې کسب کړی دي نو خو دا عملونه کړي دي نو الله وایي د هغه وجې څخه دا من په معنا سره د سبب سو نو د هغه سببه د هغه علته څخه کسبو چې دي یې کسب کړي دي د نیکۍ خو دغسې دعاوې یې کړي دي دغسې ذکرونه یې کړي دي نو الله وایي د ده برخه به ډېره غټه وي نو اوس یې مؤمن ته وښول شته باید په قیم قسم ذاکرین کراسه په هغه اول کې که په جدون کې د دوه ام لارې در وشو چې ګرد عمر غوښتنه کوي د آخرت وو د دنیا د دواړو غوښتنه کوه د الله پاک څخه او د اور څخه نه غواړ. پسې فرمای والله سریع الحساب، والله الله عز وجل سریع الحساب چابک حساب کوونکی، چابک حساب کوونکی دا معنی سول یو دا دی چې حساب و محاسبه شروع سي په هغه کې چې دی الله عز وجل د هر چا حساب ژر ژر خلاصي. نو د آدم علیه السلام څخه چې ورسه چې څو زره کاله مخکې پیدا سوی دی، بیا یې د اولاده چې ځې بیا تر قیامت پورې څونه انسانان دي، دا انسانان که دا مسلمانان دي که کافران دي، د دغو خلکو حساب کول هغه هم څونه حساب کول، د مثقال ذرتین حساب کول. ور اوس د یو ټیکهدار سره حساب کوي حکومت د ده څه څونه پیلې جوړ کړې څونه ورکي، کنې د ده د ډوډۍ پوښتنه نه ځین کوي چې تا کور څه شي خوړلي دي، په کور کې دي څه شي کړي دي، ستا د زندګۍ ګرده پوښتنه نه کوي، فقط مازد یو سړک جوړ کړی دی د ده حساب او کې اخلي. نو دا یو سړی چې مازد پنځلسو کالو څخه بیا درنوي او درسلو کالو چې زندګي کړې ده که ښه دي که بد دي، مثقاله ذره کې د ذرې په اندازه دا ګرده حساب چې کېږي، نو دا الله پاک چې د جګردو سره یې کوي، الله عز وجل دا واقعي چابک حساب دی چې د جګردو سره کېږي. ژبه دا معنی بل داد والله الله پاک سریع حساب ژر حساب کوونکی دی. ژر حساب کوونکی څه معنی؟ ستا په ذهن کې داده چې قیامت خو نو څو زره کاله به خدای خبر چې لا ورته پاتې، الله وایي چې هر څو زره کاله پاتې دي ماته دی ژر معلومیږي، ماته دی ژر معلومیږي. ولې د الله عز وجل په وړاندې یوه ورځ چې ده هغه لکه زر کاله دونه یوه ورځ یا د آخرت ورځ چې ده پنځوس زره کاله الله پاک یاده کړی ده، نو چې د الله ورځ دونه غټه ده هغه ته نو دا د قیامت ورځ بره نه خوره که یوه ورځ تیریږي، په یوه ورځ کې د دغو انسانانو حساب خو بیخي ژر تیږي. موږ ته لیرې معلومیږي، موږ وایي دا څونه کلونه دي، ولې خو زموږ یو شو عروس څلېرویشت ساعته دی، او پنځوس زره کاله چې یو چا ته یوه ورځ معلومیږي نو هغه ته خو دا قیمت خو بیخي ژره روان دي، قیمت خو پنځوس زره کاله نه دي پاته. نو والله الله پاک سریع الحساب یا دا معنی چې چابک حساب کوونکی دی، حساب یې چابک دی، یا والله الله پاک سریع الحساب ژر حساب کوونکی دی، حساب یې ژر روان دي، د قیامت ورځ درته راځي. نو دا حساب چې کېږي بره به د هغه اول ذاکر دپاره هم انجام معلوم سي چې په آخرت کې برخه نه لري، سي دا به دوزخ ته ځي چې هغه په مؤمنانو کې نه حسابل کېږي. د دې دوم ذاکر کردار به هم معلوم سي چې الله د ته زه غټه برخه ورکوم، هغه به معلوم سي چې د ته څونه انعامونه الله په جنت کې ورلره ورکوي. پسې اوس یو سوال ورکېږي، هغه دا دی چې الله پاک په قرآن کې دوه قسمه ذاکر ذکر کوي، یو دغه دی چې ذکر یې خاص د دنیا دپاره دی، ګرده شیان دلته غواړي الله یادوي، د آخرت هېڅ یې نه غواړي. بل قسم دغه ذاکر دی چې هغه په آخرت کې هم شی غواړي، د دنیا هغې هم غواړي. دلته خو یو درېیم قسم ذاکر هم شته، هغه بیا دا دی، هغه وایي زه د الله تعالی څخه چې دی فقط د آخرت کې د الله رضا غواړم، الله دا نور شیان ګر سره زه نه غواړم. ګوره دواړه نه سره جمع کوي، یو خو هغه چې خاصه د دنیا غوښتله، دا بل دغه یې ذکر کوي، دوه قسم چې دنیا او آخرت یې دواړه غوښتله. یو درېیم قسم ذاکر دی چې هغه یوازې آخرت غواړي، د دنیا هېڅ یې لا نه غواړي. دا قسم ذاکر نو نشته، خو دا رقم هم شته چې هغه بیا د الله سره محبت دونه ډېر دی، یوازې الله غواړي، د دنیا هېڅ یې لا د خدای څخه نه غواړي. دا یې ولې نه دی ذکر کړ؟ د دې وجه مفسرین رحمت الله علیهم دا وایي، د دې وجه دا ده چې یو خو دغسې ذاکر چې دی خاص آخرت غواړي، په دنیا کې هېڅ یې لا د خدای څخه نه غواړي. دا ډېر نادر دی، دا ته په دا کلو کې پسې وګرځېږې خو د هر چا نارې اول د دنیا خو په عذاب یې دلته دغه مشکلات رفع کول غواړي. نو ته چې داسې ذاکر ما ته راپیدا کوې چې هغه الله ذکر کوي فقط او فقط آخرت غواړي، د دنیا هېڅ شګڼه نه غواړي، دا بیخي نادر دی، نو په دغه الله ذکر نه کوي، نادر وایي په حکم کې د معدوم دی. دا یو جواب ورکړی. بل جواب یې دا دی چې یو خدا د ندرت مسله ده چې نادر دی، بل دا دی چې تا ته دا وشول الله پاک دا نه کی ذکر چې الله وایي دا غم زما نه دی خوښ، چې دا دی د دنیا حوایج زما څه نه غواړي، فقط آخرت جوړ دی، خدای آخرت مراسم کې، خدای آخرت مراسم کې، خدای ته نه تر کې بس خوی غلم د دې دنیا شیام نه الله څه نه غواړي. دا ولي تعالی نه دی خوښ وایي دغه سړی هم د سنت خلاف دی. ولي د پیغمبرانو سنت چې دی، حضرت زکریا علیه السلام و سلام اغه اولاد نه درلودي، بیا اولاد ګوري الله عز وجل تلاس ورته کی ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين،

په دې درو ورځو کې چې دی نو شیطانان هم ویشتل کیږي. په اوله ورځ چې سړی هغه د لوی اختر ورځ ده چې راځي هغه شیطانان خدای پر لکه تار دي مسچکیخي په هغه سور رنګ چې ورکړی وي په هغه وخت کېدای سي اوس بدل سوی د هغه سره چې راشروع کړي اول شیطان دوهم دریم مخ د کعبې پر خوا چې ځي هغه د پای هغې غټ شیطان دی هغه ته جمره عقبه ویل کیږي. د لوی اختر په ورځ دی ویشتل کیږي هغه نور دوه نه ویشته کیږي هغه هم هغه شګه راواخلي اوه شګې دلته پر داګوته کښږدي او داسې ورو غورځي الله اکبر دغه ستا الله اکبر دغه ذکر چې پر دغه ګوته باندې تکیه ده شګه ورغورځه دغه پر شیطان در مردک بدتره ده. نو الله پاک وایي خو یو ذکر خو هغه د لوی اختر د ورځې چې هغه مه په کښې کې را حسابه دا شیطان ویشتل چې دي د لوی اختر په ورځ باندې د سپیدو څخه یې لا ویشتل جایز دي. اگر چې خلک چې لمر راخیږي دا وخت ور ورسېږي د مینا څخه راوی سوي برای نو وولي خو زوال لا نه دي. په یولسمه ورځ د لوی اختر د میاشتې چې د لوی اختر دوهمه ورځ کیږي په دغه ورځ دا درې سره شیطانان ویشته کیږي د هغه سره راشروع سي اول شیطان دی هغه اووه شګې ولې بیا دوهم دی اووه شګې ولې بیا درېیم دی اووه شګې ولې چې دا یو ویشت کیږي. نو پر هره شګه الله اکبر وایه دغه دی ذکر وسو مګر و په دې ورځ در زوال وروسته ویشته کیږي زوال چې لمر تر سر واوړي سهار وختي یې نسي ویشتلی دا یې د لوی اختر د میاشتې یولسمه یا په بله معنا کې د اختر د ورځې حسابیې دا یې دوهمه ورځ په دې دولسمه ورځ باندې د دې میاشتې بیا د هغه رقم د خوشبته په مینا کې کوي د هلته یې دغسې ذکرونه کوي ناستې فکر به وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګي کښې دلته خو به نبیان راغلي دلته به دا عمل اجرا سوی دغه دولسمه چې سوله د یولسمې وروسته خو په دا ورځ بیا په دا دولسمه د دغه شیطانانو ویشتل واجب دي. بیا یې د اثره راشروع کوي پر دا پای باندې درې ارې اووه شګې ولې الله اکبر ورسره وایه دا بیا یې شګې سولې ودي ویشته خو بیا ذکر وسو بله نو بیا د لوی اختر د میاشتې دیرلسمه ورځ ده هغه دیرلسمه ورځ چې د هغه نو ستا کار که په مینا کې ته پاته شوې شپه دې وکړله د دیرلسم ورځ سهار در باندې راغلې نو ویشتل یې در باندې لازم سوی ویشتل بیې کوې. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي برای لکه هغه د لوی اختر په اول سهار چې دا در زوال د مخه هغه شیطان ویشته کېدی په دغه ورځ هم تر زوال د مخه ویشتلی سي هغه بس چې دا درې شیطانان یې ویشته زه بله دې بستره په څټ کې وتړه مکې شریف ته ولاړ سي څوک څوک دا عباره چې هغه دوې ورځې یې وولي هغه یولسم او دولسم دیرلسم ورځې ته نه سي پاته تلوارې یې بس پر وغمېږي هغه چې بستره سره ګوري کې دا د دیرلسم د ورځې د شیطانانو ویشتل باره نه غواړي ولاړې مکې ته الله اختیار ورکوي که پاتېږي که نه پاتېږي. په دغه آیات کې دا مضمون درته یادېږي مګر په دې کې مې په تا د یو رسمې باطل کوي هغه دا و د جاهلیت په وختو کې به که چا دغه د اختر اوله ورځ دا دوهمه دا درېیمه یا په بله معنا باندې معنا د اختر د میاشتې لسمه یولسمه دولسمه شیطان ویشتلی وای باره دیرلسمې ته نه وای پته سوی تللی وای باره به خلک ول ملا دې ماته سه نو د حج جګرده بایلوي د حج ثواب دې ولاړې نو خو هغه دیرلسمه ورځ به هم پاتېږې پر دې ډله باندې هغه خلکو رد کوه چې پته سوي وای کوم څوک چې بیا پته سوي وای د دیرلسم په ورځ هم شیطانان ویشتلي وای بیا هغه چې وختي تللي وو هغه به بیا ویل څه ضرورت یې دی چې خدای یو شی نه غواړي ته هلته پاتې کوې بیا به دا پر هغه لګېدله الله عز وجل دغه خبرې وایي مه سره کوئ که در دا دیرلسم د مخه ولاړ سي هم دې حج پرادی نه دی کم که در دیرلسم ورځ باندې شیطان وویلي هم دې حج پرادی نه دی کم دا څه شی دی چې دا هغه ته بدې خبرې کوي هغه هغه ته خبرې کوي د دواړو حج پرادی که مخکې ځي که وروسته ځي خو دغه دوې ورځې بیا خامخا وویلي د لوی اختر د ورځې ماسوه دا یولسمه او دولسمه دیرلسمه ستا اختیار دی مګر هو داسې اختیار دی که در شپېدو د مخه ته ولاړې د دیرلسم د ورځې نو ویشتل نه غواړي او که پاتې سوې نو یې وویله امام ابو حنیفه وایي تر زوال د مخه ویشتلی شي د امام صاحب شاګردان وایي هغه یا په دغه ورځ هم تر زوال وروسته ووله بهره ولاړ سه خو بهرحال در زوال د مخه جایز دی چې وی ولي دغه خبره بیانوي واذکر الله تاسې ذکر کوی الله فی ایام معدودات په دغه د شمار په ورځو کې چې دا درې ورځې دي چې یولسمه دولسمه دیرلسم دي که ته نو دا درې سره ورځې به د اختر د میاشتې د اختر د اولې ورځې ما سره خامخا پر ما پرځي الله وایي یا فمن تعجله فمن پس هغه څوک تعجله چې هغه تلوار وکړي فی یومین په دې دوې ورځې کې چې دا یولسمه او دولسمه یې وویشته د باره تلواري و مکې ته ولاړې فلا اثم هیڅ ګناه نسته علیه پر ده باندې ګناهکاره نه دی حج پره شو نو ومن او هغه څوک تأخره چې دی وځنډېږي دا د دیرلسم ورځ هم د هلته په مینا کې تېره کې شیطانان ولي فلا اثم علیه پر ده هم ګناه نسته مګر هو یو شی ته به مو پام وي که دی دا دیرلسمه ورځ پاتیج نه تلوار کوي ځي هم الله وایي ګناه نه لري که په دیرلسمه ورځ باندې پاتې سي دلته شیطانان ولي هم ګناه نه لري حج د دواړو پردي د په څه شرط پردي لمن اتقا لمن دا اغا چا دا پار علاوه دا زوايما اتقاك دا زان ساتلي اغا مخ كي ايات كريمة چه كرسوه چه كتوك حج كي ولدا حج چه دي اغا كي رفس و اغا جدال و او اغا فسوق نو پاكشي كي چه الا پاكو الفمن فرغ دا فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج اغا يوصل و نويم ايات كي چه ذكر سيو اغا زايد ريات كي كتشا دا اغش كن زلو دا اغا پست و دا پحشات زان ساتلي دا اغا دا پار بالا پروان نلري حج مقبول دا جرل سم رات شرط نه دځل ته بکیری هغه ول سم دو ول سم دغه و چې دلته کېره دل غوښته لخه مخه به په دامینا کې دلته چې شتا کولای شي تانه ته پاتې درې وشتلې بجنو نو دا لمن تقا په دغه ور سره ذکر کې چې تقوا اصلا په کار ده فلا اثم ګنا نست علیه پر د باندې کتل واری چې په تاخير باندې ځي لمن دغه چا د پاره اتقا چې د تقوا کړي او غدرو محرمات او څخه ځان ساتلی پس الله پاک فرمایي چې ځین ځین حاجان خود خدای بندگان براوي شه خو په حج کې چې ما ځ تقوا وکې بل هغه هغه دی ګونهونه ام ګرد درجهږي ولې پیغمبر علی سلام څوک چې حج مبرور وکې مبرور حج مقبول حج د دې ګونهونه دغه سره جیږي لکه په هغه اول ورځ چې مور زیږول و څنګه پاک شو تراو دې دغه سره پاک شو تراسي نو ته چې تقوا وکې حج خو دې مبرور شو په حج کې تقوا کړې ده بل نو نور به تقوا نه غواړي چې پلا در کوره ورسېږي چې پر لاس ته هغه کوه الله دا غزای ور باتلی واتقوا الله بیا ګوره واتقوا الله و دا الله سو بیرجه ګرد مردا د سلس نه چې خمه خاجته مکه ته ورل دا الله سو بیرجه ته واز ماجد ته راځي دا الله سو بیرجه واتقوا الله دا الله سو بیرجه په ګرد وختو کې رو واعلموا او فوسی په دې خبر چې انو کوم تسي الیه و دا الله ته تحشرون تسرا پاتسول کېږي حشر دا غدي چې برته د قبرو ته سوکرا پورته شي تا یو آیات په پایته ولی ورواچه ول چې عالم تسي پوسي چې انو کوم تسي الیه و جالا پاکته تحشرون را حشر کېږي کښنانو تاسو په دې خبره پوهیږئ موږ تاسو باندې کښنوالي کړسوې دي چې غلطي به مو وکړه نو د مور په لاس به واره نه غل داس په تراټ به د کور ځنی وټول تر دروازه چې به وټه نو به په ځاګ کړه برل کور خو دې دا غدي د دې څه مطلب دی یعنی د دې جزاته ته خلاص فل اکس خو بس ما شام د لیر راځي یا پلار خپل زوی پر یو بده باندې وویني نو هغه چې وویني برای زوی گایګه برای ځنی وزغلی تراټ کې دی برای زوی نرس پر اره چیز یو خو کور ته برازیه که به نرازی رب العالمین دلته فرمای چې د الله څه وبیرېږه هر وخت وبیرېږه کته نه بیرېږه به امریکا یې نو پوسه چې راځي بیرته الله ته کور دی هغه دی بل چاره نه لري پر هغه درګه ولا چې راځي ټول ترازو ته ودرېږه نو اوس مې دا خبر کړ ګوره په دې انسان ښه متوجه کی چې ته په دې ځان په دغه خبرو نه خلاصې چې ګناه دی وکړه بالا چیرې پر چیرې یې پر یې چیر پر چیر ریر پر یې نه دی علاوه حشر دی کیږي الته به اساس رئیس کیږي واعلمو وردر واتقوا الله ورست داوي تسي بوسي چ انكم تسي اليه ودا الله ته تحشرون تسي حشر كيجي نو دا تقوا خبر شدلت وكر در حج ورست چ واتقوا الله دا د سد پار وكر دغه تفسير روح البيان اغه يو قسن عقل كره ده و په ترکیه کې پیرو شیخ او عابد دی یو مرید درلودي نو د دې د مورید چې وو د شیخ سره علاقه او خورزمره به د مجلس دلته ورتلی د دې مورید پر د سر باندې لکه سایوان داسې ورونه به سر ملګره نو ټول خلک چې ورته کتل دا یو کرامت چې الله د تور کړیو نه یغه د نور سایوان پر سر باندې ور سر تلی ورونه تر سم بود نو په مجلس کې چې بناس په مریدانو کې بم په ګردو کې معلومه چې دای د یو رتبه غت د یو لوی رتبه خاوند دی نا کی خدا نه د ابل پر سر ولې نه د ابل پر سر ولې نه د پیر پر سر ولې نه د ولاړ خدا هغه د مجلس ته برکت ده تعالی دغه رتبه ورکړی وش پر د سر به نور رسالت نو دا د حج مو کیس و د حج نصیب الله وکي د ولاړ حج ده حج وکي د حج ته خواچرالي بر هغه رونه نست پر سر هغه سایوان نست نو دیم براریان سجدا واستپې شو په حج په منوري رتبه لوړې ده دا وسره کموس حج مغه دی هغه فرایز ګرد انجام کړي چې خو عالم دی هغه دی یو شیخ سره رابطه هم ده هغه دی د منکرات ته ځان هم ساتلې دي برای شیخ ته ورولان سی ورځ خپل عریضه ورته پیښ کړ چې مبارک استا قربان سم ده دغه سر و راز را وشه خو چې حج ته نوم تللی لاشو هغه یو شیخ را سره او هغه نور ګرد خلک بلی دا وس څه وسوه هغه برای ورته ویل مشکل بل پیښ دی تا چې حج وکي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حجس چې د مور لکه سره چې د مور اول رس پیدا سوی پر هغه رقم پاکیږي نو ستاسو پر دې اعتماد سو بالا به غم سو هغه تقوا او بیره دې پزړه کې نسته فخوا ته د زړه بیره در سره وه تقوا در سره وه تقوا د زړه بیرې ته ویل کېږي چې پر هر بد کار ته د سلاپ نه کوي بیرېږي نو هغه ستا رڼا او ستا هغه برکت چې الله پر تا ایښي هغه د هغه ثمره وه د تقوا ثمره وه ته چې د حج اوس راغې ستا اعتماد رالی چې حج مې خدای نصیب کړي نور خو نو هم هغه د شیخ سره بیعت دی لرم عبادات کوم هغه ستا د الله څه بیره ولاړه پر خپل حج توکل شو نو رتبه دې الله در ټیټه کړه ده رتبه چې چټه سوله د سړي هغه د سره څخه هغه چتر او سایوان د نور هغه ایسته سو نو تر دې پورې دغه خبره نقل کړي چې در حج وروسته حج ما د اخلاص علاوه حج بالا کا هغه درې ورځې ته پاتېږي مسلسل او کا پادری ورځې کې هغه دوه ورځې کې چې د دې حج خو دې قبول دي خو د تقوا والا د پاره او در تقوا وروسته بیا د حج وکي کوته ولار شي متق الله د الله ته بیریږي ولې چې هغه وتبه دې بیا چټه نسی په عبادت باندې به اعتماد داس نه کوي چې برابر چې وس زکو ما هغه بکوم ما څونه عبادت کړی دي ما څونه جهاد کړی دي ما څونه بلې ما څونه درس کړی دي بلې ما څونه پلانې خوري کړل دي تقوا به در سره ای تقوا به الله سنور کې نو الله عز وجل زموږ د ټولو تقوا نصیب کړي الله عز وجل چې کوم مقام نه کانو ته کې الله دې وکړي مشترک